الرحمن الرحيم المنصوبات هر كلا چه فارغ شو مصنف رحمه الله ده مرفوعاتنا نشروع اکرلا ف منصوباتو کی نوی ویلی المنصوباتو هو ما اشتمل على علم المفعوليه پدې مقام کې څلور مباحث دي. یو بحث په وجه د تقدیم د منصوباتو کې دی په مرفوعاتو باندې په مجروراتو باندې چې منصوبات په مجروراتو باندې ولې مقدم کړل. دویم بحث په اعراب د المنصوبات کې دی. او دریم بحث په الف لام د المنصوباتو کې. او څلورم بحث په صيغه د المنصوباتو کې. وشو پا دی معنی دا اول بحثو حاصل داده که سوال واردی گی که مصنف رحمه الله منصوبات پا مجروراتو بانده ولی مقدم کرده. جواب داده چه منصوبات پا مجروراتو بانده مقدم کل چه منصوبات کسیر دی پا نسبت سرا مجروراتو تا او العزتو لتکاسر دی وجنه منصوبات پا مجروراتو بانده مقدم کل او مخی کل او یادا چه منصوبات مشتمل دی پا نصب بانده او مجرورات مشتمل دی پا جر بانده او جر خفیب دی پا نسبت سر نصب خفیب دی پا نسبت سر جر تا وی بیمانه کنه. او یای ده دیو جن منصوبات مقدم کرل چه منصوب مرفوع تا قریب دی منصوب قریب ده زکا چاول فعل وی بے فاعل وی نبے مفعول وی حاصل داشو چه منصوبات مقدم کرل یا د کسرت د وجنا یا د خفت د وجنا یا د قربت د وجنا. وشو بده معنی دویم بحثو پا اعراب کیو نو المنصوباتو یا بدا مبنیوه او یا بدا معربوه. کچری منصوباتو مبنیوه نبی پکار دادا چه دادی مبنیشی پا سکون بانده زکا اصل پا بنا کی سکون ده کره مانگ دیتا مبنی وایو که نا نبی دا پا سکون بانده مبنی که دل پا کار دی زکا اصل پا بنا کی سکون ده او کچره او مبنیو دا زکا وایو چه ده غیر سر مراقب نده نو او عاملن به داخل نده ده وجه نه مبنیو تو بیو او کچر تا دیتا معرب بی معرب نبی پا دی که عرف جائز ده چه ده المنصوباتو ده ده مرفوش بنا پا دی بانه چه ده مفتده ده او خبری حضب ده المنصوباتو هازهی المنصوباتو هازهی یا دا خبر ده او مفتدای محذوف ده هازه المنصوباتو برمانی پوش یا المنصوبات مفتدا ده او ده هو مشتمل على علم المفعولیت ده خبر ده برامن او نسب هم جائز ده نسب هم جائز که ده با مفعول واقعی شی نتقدیر ده عبارت بداس شی لما فرغنا عن المرفوعات فلنشرع المنصوبات چه کلم منگ ده مرفوعاتو نپایشو نشورو کهو منصوباتو که خود دل دو پا المنصوبات که با نسو لب تقدیری دی سبا ویده؟ نسب تقدیری زکا چه پا علیب او پتا سر چه دا کما جمع راشی نال تا نحالت نسبی تابی ده چاوی ده جروی او طالبانو جرهم جایز ده تشه؟ چه دا دی المنصوبات مجرور دیشی نو تقدیر دا عبارت بدسی شی ای هازا بحث المنصوبات هازا بحث المنصوبات نو پا دی صورت که با مبتدا او مضاف حذف شی هازا با مبتدا شی کانا او بحثو مضاف ده والمنصوبات مضافون له دي نو په دې صورت کې مفتدا او مضاف به حذف او کنه ولی هاذا بحث المنصوبات هاذا چې کم ده نو مبتدا شو بحث مضاف شو او المنصوبات مضافون له شو کنه نو په دې صورت کې هاذا مبتدا حذف شو او بحثو چی شو لده مضاف هم حذف شو او یا تقدیر عبارت دسه ده چه بحث المنصوبات هازا بحث المنصوبات هازا نبدی صورت که مضاف او خبر حذف ده به بحث المنصوبات هازا بحث و مضاف حذف شده در تکانه او هازا سه شده ده خبر شو خبر شو کانه نو مجرور هم جائز ده اپا مجرور که به دغه دو طریقو بنده اعراب راتو چه یا مفتدا و مضاف حذف دی یا مضاف او خبر حذف دی دماغ کم کن است کنه خجی درین بحثو اغف الف لامو دا المنصوباتو که ده نفع المنصوباتو که الف لام حرفی دی او اسمی ندی المنصوباتو که الیفلامی اسمی ندی خودی معنی سوال واردی دی چه کم الیفلام پا اسم پول بانی داخل شی و پا اسم پایل معنی او پا معنی دا اللذی و دا اللتی سروی آقا خو اسمی وی نپکار دادا چه کم الیفلام پا المنصوباتو بانی داخل دی دا اسمی شی نج دادی حرفی وی جواب داده کم الف لام چې په اسم مفعول باندې داخل شي دا حلب اسمی وی الف معنا د الذی او د التی سره وی چې کله اسم مفعول په معنا د حال یا استقبال سره وی او غلبه د اسمیت په وصفیت باندې نوی راغلی او دلته دا دواړه شرطونه مفقود دي نشته ده زکه دا المنصوبات دا نه په معنا د حال او نه په معنا د استقبال باندې او دل د غلبه د اسمیت په وسمیت باندې راغله زکه چې دا وز د یو خاص نوع د پاره نوم ګرځیدل دی د یو خاص نوع د پاره نوم ګرځیدل دی نو د دې وجه نه دا الف لام اسمی نه دی وایي به معنی کنه او به الف لام حرفی په سلور قسم باندې وو اکتا اوستا پا ال کلمتو که لده تفصیل شو کنه الف لام حرفی سلور قسم باندی وو الف لام جنسی استغراقی عهد خارجی و عهد ذهنی نبه پا الف لام حرفی وو که دا الف لام عهدی دی شیده؟ او ماهوت په دې باندې هغه نسب ده چې کوم مخکې ماتینو ته اشاره کړې وه چې وانواعه رفع ونسب وجر او یا الف لام جنسی هم صحیح کیږي. الف لام جنسی هم صحیح کیږي. په دې باندې سوال واردېږي چې په جنس کې خو مفرد او جمع دواړه برابر وي نو بیا صیغه د جمع ولې راوړله؟ وایې بیې معنی که نه؟ جواب دا دی چې کله الف لام جنسی په جمع باندې داخل شي نو هلته جمعیت باطلوي او مراد د هغې نه جنس وي. الف لام جنسی چې کله په جمع داخل شي نو جمعیت باطلوي او هلته جنسیت مراد وي، جنس مراد وي، نو جمع ولې راوړله؟ نو المنصوبه صیغه د جمع راوړله د پاره د دې چې اشاره راشي کثرت انواع د منصوباتو ته. اشاره راشي کثرت انواع د منصوباتو ته چې د منصوبات ګوره انواع ډیر دي، لکه دولس منصوبات دي پوهېده؟ تاسو به راشي ښه بغان تاسو پوهېږي که نه. سلورم بحثو هغه په صیغې د منصوبات کې دی. د سلورم بحثو حاصل دا دی چې سوال واردېږي منصوبات به یا جمع د منصوبتون وي یا به دا جمع د منصوبون وي. که چېرته منصوبات جمع د منصوبتون وي نو دا خو نه صحیح کېږي. ولې؟ ځکه چې د المنصوباتو د پاره موصوب اسم دی. چې دی موصوب دی د پاره اسم دی بیا توجه کنیره موصوب بل څه شی دی؟ اسم دی. او اسم مذکر دی کن دی؟ نه. په مابین د موصوب او د صفت کې مطابقت رانه دی. او که چرته دا جمع د منصوبون وی نه منسوخ مذکر دی د هغې جمع په الف او په تا سره نه راځي او دلته جمع په الف او په تا سره راغلی ده. وایي جواب دا دی چې منصوبات دا جمع د منصوبتون ده شي ده. او که ته چې د دې لپاره موصوب چې کوم دی هغه خو اسم دی نو زه وایم چې د دې لپاره موصوب اسم نه دی، د دې لپاره موصوب کلمه ده. چې ده کلمه ده او کلمه چې ده نو هغه مؤنث دی. پوهېږې معنی که؟ او یا دا جمع د منصوبون ده، جمع ده نو که ته وایې چې منصوب خو مذکر دی او جمع پالی په پتا سره نه راځي نو جواب داره چې دا جمع خلاف القیاس ده. چې ده جمع خلاف القیاس ده. او یا دا چې دا مذکر غیر عاقل دی. چې ده غیر عاقل دی. او مذکر غیر عاقل ده مشابه وي د مؤنث سره او د مؤنث جمع پالی او پتا سره راځي نو د دې وجه نه هلته هم د منصوبون جمع په الف او په تا سره راغلله. بس دی.